Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mümin olsun veya olmasın, bütün insanların çocuğundan piri fanisine kadar herkes mutlu olmak için uğraşır. Mutluluk herkesin arayışındadır. Bir insan yoktur ki ben mutlu olmasam da olur diyebilsin. Fakiri, zengini, yaşlısı, ihtiyarı, kadını, erkeği, genci, herkes mutlu olmak istiyordur. Bizim mümin olarak suratı asık, mahzun, kederli ve hiç gülmeyen kimseler olmamız gerekmiyor. Tam aksine, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah deyişimizin, yani imanımızın içimizde yerleştirilmiş olması gereken bir mutluluk var. Ferihine bima atahumullahu min fadli, nihai hedefimizdir. Allah'ın verdikleriyle mutlu olmak. İnşallah Teala mutluluğun nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde mütalalarımız olacak. Yalnız söze başlamadan şunu bilmek lazım ki biz mümin olarak mutluluğu ikiye ayırırız. Bir dünya mutluluğu var, bir de ahiret mutluluğumuz var. Dünya mutluluğumuz yine beklentilerimiz, arzularımız arasındadır. Fakat biliriz ki dünyada mutluluk ne kadar ulaşılırsa ulaşılsın, yani dünyanın en mutlu insanı çocuktur veya büyüktür, mutluluğunun elinden gidebileceğini hissetmesi bile bu mutluluğun buruk olması için yeterlidir. Bunu çok iyi anlamamız için bir örnek zikretmek istiyorum. Bir aile piknik malzemelerini arabalarına doldururlar. İşte güzel bir piknik yerine giderler. Çocuklar topunu alır, kilimlerini alır anneleri. Oraya yerleşirken çocuğun sorduğu garip soru vardır. Anne, buradan ne zaman gideceğiz? E yavrum, daha arabadan eşyaları indiriyoruz. Dur bakalım. Niye ne zaman gideceğiz diye soruyorsun? E gitmeyelim evimize. Bu soru nereden kaynaklanıyor? Çocuk 5 yaşında da olsa biliyor ki bu piknik, yani oradaki mutluluk, o neşe, kuş sesleri, ördekler, bu geçici. Çocuk bile dünyadaki en mutlu sahnenin fani olduğunu, geçici olduğunu bilir. Neden çok zengin, varlıklı insanlar asgari ücretle çalışıp geçinenlerden daha fazla paraya düşkün olurlar? Buyurun bir soru. Herkes bilir ki mesela onun elindeki servet, yani 200 sene ömrü olsa dünyanın en zenginlerinden biri olarak yaşayacak kadar çoktur. Ama fabrikasına vesairesine ömrünün sonuna kadar sahip olur o. Çalışır. Çünkü diliyle itiraf etmese bile bu dünyadaki zenginliğin, yani mutluluk kaynaklarından birisi olan paranın her an elden gidebileceğini, her şeyin bir depreme, her şeyin bir hastalığa, her şeyin bir sele, bir düşmana, bir hırsıza, bir yanlış imzaya kadar basit şeylere takılı olduğunu bilir herkes. İşte cennete girdiğimizde inşaallahu teala göreceğiz ki oradaki mutluluk sınırsız bir mutluluktur. Ve güvencesi Allah olan bir mutluluktur. Bunun için dünyada da mutlu olmayı, tebessüm etmeyi ararız, hakkımızdır. Rabbimizin bize ihsanıdır. Cennette de böyle olacaktır. Bir farkla, biz dünyayı cennetimiz olarak görmediğimiz için, aklımız var çünkü, bu cennetimiz olmayan dünyada pikniğe geldik. Bu piknik bazen 50 sene falan sürebiliyor. Bazen bilemedin 100 sene sürüyor. Ama sıkıntılarıyla vesairesiyle bitiyor sonunda. Onun için mutluluğu, asıl mutluluk ve geçici mutluluk diye mecburen ikiye ayıracağız. Bu ikiye ayırmayı becerebilen birisi, tıpkı ashab-ı kiram gibi, Allah onlardan razı olsun, asla yeese kapılmaz. Elinden gidenle gitmez. Ağlamayı süreklileştirmez. Matemi ebedileştirmez. Çünkü o zaten pikniğe geldiğini, akşam güneş batmak üzereyken piknik yerinden eve döneceklerini biliyordu zaten. Zaten biliyordu. Bunu bilmeyen, böyle bir hissiyatı olmayan, elinden bardak düşüp kırılsa onun kalbi cız eder. O bardağı seviyordu çünkü. Mutluluğu bu şekilde ikiye bölünce, sanki biz ahiret mutluluğu istiyoruz, dünyada olmasa da olur gibi bir anlayışımız yok. Bu sonuca götürmüyoruz bunu. Dünyada da mutluluk istiyoruz, ancak dünyada mutlu olmak bizim bazı becerilerimizle gerçekleşecek. Ahirette ise mutlu olmaktan başka alternatifimizin olmadığı bir cennete inşallah gideceğiz. Yani ahirette cennete girmek nasip olursa, Rabbim hepimizi onun nimeti ile taltif olacağımız şekilde cennetlik kullarından kılsın. Ahirette cennete girince, işte filan şey olursa, eşinin yüzü gülerse mutlu olacaksın diye bir şey yok. Cennetin adı mutluluk zaten. Darusselam. Mutluluk diyarı cennet. Ama dünya öyle değil. Tıpkı gıda gibi, her ne kadar onu sana Allah yazıyor olsa da kaderinde, sen gidip pişireceksin, yiyeceksin onu. Mutluluk da böyle. Bazı pratik işler ve bazı pratik düşünceler seni ya mutlu edecek, ya da sen mutlu olacağın yerde bile asık suratlı ve gergin ve içine kapanık kalacaksın. Maazallah. Bu bir sıkıntı tabii. Müminin psikolojisinden söz ederken bu ayrıntı muhakkak gerekli. İki şeyden dolayı bunu gerekli duydum. Birincisi, bazı mümin kardeşlerimiz Siret-i Nebi'yi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, ashab-ı kiramı okuduklarında hiç gülücükleri yokmuş gibi zannedip İslamiyeti ve iyi Müslüman olmayı ağlar, asık suratlı, matem halindeki gibi abuz veçheli kimselerden oluşur zannediyorlar. Bunun yanlışlığını tekit etmek istiyorum. İkincisi, Müslüman olmak mutlu olmak için yeterlidir. Ama senin de bazı arayışların olması lazım. Buzdolabında çok güzel pişmiş yemekler vardır. Sen dolabın kapısını açmadıkça o yemekler senin ağzına girmiyor. Burası cennet değil. Mutluluk da böyledir. Evet, Allah Teala bunu yaratıyor ama sebepler de yaratmış Rabbim. O sebeplere uyacaksın. Yoksa ağlarsın, ağlamış gibi yaşarsın. İnşallah Teala bu iki sebebin ikincisini izah etmeye özellikle gayret edeceğim. Kardeşlerim, şunu bilmemiz lazım. Şu kainatta Allah'ın vermediği halde kulunun alabileceği hiçbir şey yoktur. Ölüm saatini Allah vermedikçe sen ölemezsin bile. Bırak sen zengin olmayı vesaire. Ölüm bile senin elinde değil. İlla onu Allah kadere yazmış olacak. Mutluluk denen şey de şüphesiz sadece gülücükten ibaret değil. İçeride hissedilen bazı esintilerin adıdır mutluluk. Bunu Allah verir. Dolayısıyla mutlu olmak isteyen deyim yerindeyse mutluluğun sahibinin yanında olacak. Allah'a yaklaşmak mutluluk kaynağıdır. Eğer sadece dünyada gülücük istiyorsan Allah'tan tamamen kopman lazım o zaman. Çünkü Allah'tan tamamen kopmak demek seni Allah'ın şeytana salması demektir. Şeytan da seni uyuşturucuyla, alkolle, haram parayla, haram ilişkilerle, kahkahayla bile güldürür. Bırak mutluluğu. Yani oradaki mutluluğu kastetmiyoruz biz arayışta zaten. Helal olan ve ahiretimize zarar vermeyecek olan mutluluk arayışındayız. Bunun için de Allah'ın yanında olmak lazım. Allah'ın yanında olmakla herhalde göklere çıkmak gibi bir şey kastetmiyoruz. Yani Allah'ı şeriatı ile, Kur'an'ı ile, peygamberinin sünneti ile yanında hissediyorsun. Sen o duyguyu, yani Kur'an, şeriat ve peygamber duygusunu iliklerine kadar emiyorsun. Dolayısıyla Allah ile berabersin sen. Allah ile beraber oldun mu? Onun sana ilk ikramı zaten mutlu olman olacak. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Tebük'te, Yermük'te ashab-ı kiramın ölümle espriler yapar gibi iç içe oldukları bir yerde kendilerini mutlu hissetmeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme son kanı akarken, ruhu çıkarken bile selam söyleyin Resulullah'a demeleri, el sallamaları çocuklarına, bütün bunlar işte Allah ile beraber olmanın sonucu, Allah'ın anında indirdiği mutluluğun gereğidir. Mutlulukla ancak bu yapılabilir. Ölümden bile hissedilebilecek bir zevktir mutluluk dediğimiz şey. Öbürü sarhoşluktur. Öbürü uyuşturulmuş olmaktır. Hep gülüyor. Niye gülüyor? Ahiret yok, cennet cehennem diye bir duygu yok, şeriat yok, ahlak yok, sünnet yok. E ne olacak? Sarhoş, uyuşmuş, güler. Hatta cesaret edebiyatı bile yapabilir. Halbuki mümin kendisini şeriat ehli olmakla, takviye edilmiş güçlü bir iman sahibi olmakla, Allah'ın yanında hissettiği zaman onun içi rahattır. Her anı rahattır o. Düğünde de rahattır, cenazede de rahattır. Ağlamaz mı yakını ölünce? Ağlar. Ama perişan olmaz. Perişan olmaz o. Çünkü esasında mutludur ve eğer o toprağa koyduğu çocuğu veyahut da babası, annesi kimse müminse cennette buluşacağı için onu önceden gönderdi gibi düşünür. Mümin değilse zaten benimle ne işi vardı, iyi ki gitti diye hisseder. Genel perspektifle bakıldığında. Ve Allah ile beraber olmak insanın kendisinin kıymetini bilmesi demektir. Ben insanım. Kelime-i tevhidle donanmış bir insanım. Ve inşallah cennete adayım. Cennet için büyütülmüş bir bedenim var. Cennet için korunan bir bedenim var benim. Dolayısıyla ben sefil olamam, sefih olamam, sürüngen olamam der. Rabbimin mükerrem kıldığı bir insanım der. Böyle hissetmesi kibir değildir. Gururlanma değildir. Böbürlenme değildir. Kıymet bilmedir. Mümin beden bu. Bunun için bu bedenin ağzından çıkan söz değerli söz olur. Baktığı şey değerlidir. Tokalaştığı arkadaşı mümindir muhakkak. Bunun için bu bedenle birleşen karşı cinsin Yani yapılan nikahla bir araya gelinen eşin değeri yüksektir. Onun açısından, bunun açısından karşılıklı değerlendirme yapılır ve yüksek bulunur. Bunun için kendisi gibi olan müminlerin zaruretine, ihtiyacına, sıkışmasına yardım etmeyi kendi bedenine, mesela parmağında bir yara olunca o parmağını tedavi etmesi gibi görür. Kendi karnı acıkınca alıp bir dilim ekmeği yediği lezzeti mümin kardeşine verirken hisseder. Vermekten hoşlanır. Neden? Çünkü o bir mümindir. Bedeninin kıymetini biliyordur. Varlığının kıymetini biliyordur. Diğer müminler de aynı olduğu için onun gözünde 1 milyar da olsalar tek parça gibi görür onları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi, vasiyeti budur der zaten. Ve bu kardeşlikle yaşadığı lezzetin hiç hissedilir bir mutluluğu yoktur. Biz mesela bunu örneklendirelim. İşte bir kardeşimiz çantasına para dolduruyor, Afrika'ya gidiyor. Afrika'da mümin kardeşlerine yardım ediyor. Orada fotoğraf çekiyor. Çektiği fotoğrafta çocuklar mütebessimler, ihtiyarlar mütebessim, kadınlar dualar ediyor. Yani bak ne kadar mutlular diyor. Yanlış bu. Eksik bu. İsabetli değil bu. En mutlu aslında odur. Yani o iyiliği yapandır mutluluk, ama onu kimse fotoğraflayamayacağı için orada ya da uygun olmayacağı için fotoğrafı, kanatlana kanatlana hiç uçağa ihtiyaç hissetmeden İstanbul'a geri döndüğünü söyleyemiyordur o. Çünkü oradakiler, onlara mesela 2 kilo et verildiği için mutludurlar. Birer tişört verildiği için, birer ayakkabı verildiği için mutludurlar. Ayakkabı eskiyince mutluluk bitecek zaten. Ama bu, o yaptığıyla Allah'ı, cenneti ve ebedi sevapları kazandığı için olağanüstü bir mutludur. Bunun mutluluğuyla onun mutluluğu ölçülemez. İşte mutluluğun kaynaklarına iniyoruz. Yalnız bu kaynaklara inebilmek için kuyunun başına gelmek lazım dedik. Kuyunun başı nedir? Allah ile beraberlik. Allah ile berabersen bitti. İbn-i Teymiye'nin enteresan bir sözü var. Hapishaneden hapishaneye, hapishaneden hapishaneye taşınınca talebesi İbn-i Kayyim'in naklettiği sözünde diyor ki, bunlar bana ne yapabilirler ki, benim cennetim göğsümde diyor. Benim cennetim göğsümde iken, yani ben mutluluğumu Allah'la beraberlikten hissediyorsam, ben ha zindandayım ha evdeyim, bir şey değişmiyor ki demek istiyor. İdrak bu olunca ne kadar insanın huzurlu olduğuna dair bir örnek bu. Bir enteresan, farklı bir nokta daha dikkat edeceğim. Mümin inanır ki Allah beni murakabe ediyor. Yani ne demek murakabe ediyor? Görüyor. Allah göz kıpırdatışlarımı bile görüyor. Kalbimden geçenleri biliyor. Melekleri yazıyor. Bu bir murakabedir. Bulunduğumuz odada bir güvenlik kamerası olduğu zaman bize huzursuzluk sağlar bu. Orada rahat hareket edemezsin. Onun için mahrem işleri yaptığımız yerlerde asla güvenlik kamerası olmasın isteriz. Allah-u Teala'ya göre o murakabe ederken hiçbir şekilde bizim gizli kalabileceğimiz bir yer yok. O şekilde bizi murakabe ediyor. Ama bu bize mutluluk kaynağı olur. Çünkü Allah'ın murakabe etmesi benim hep ciddi olmam, hep salih ameller yapmam anlamına geliyor. Hatalardan uzak kalmam anlamına geliyor. Esasen örnek olsun diye, teşbihte hata olmaz diye anlatıyorum. Çocuk parka gittiğinde annesinin onu hiç elinden tutmadan, hiç onu gözetlemeden o parkta dolaşmak ister. Ama sonra bakar ki başka çocukları işte yaramazlık yapıyorlar, dövüyorlar. Annesinin yanında olup onu bakması, salıncağa annesinin yanında binmesi çift mutluluk yaşattırır ona. Mümin de Allah-u Teala'nın onu murakabe etmesinden, meleklerle sürekli takip ettirmesinden usanmaz, bıkmaz. Çünkü bu onun hep salih amel yapmasına, hep hayırlı hallerde olmasına sebep olacaktır. Allah'ın murakabesi bile onun için bir mutluluk kaynağıdır. Yani bir kurtulsak, rahat bir hareket etsek demez hiçbir zaman. Tabii ki mümini konuşuyorum. Şeriatım var benim, şeriatım. Ben Riyazu Salihin'le ahlaklanmış bir insanım. Hadis okuyorum diyen bir mümin için bu mutluluklar söz konusudur. Sekülerist bir adam için, bir kadın için böyle bir mutluluk söz konusu değildir. Çünkü o Allah-u Teala'yı mezarlıklarda sadece görmek ister. Ramazan'da sadece görmek ister. Bir de lütfedip hacca giderse orada var kabul eder. Hayatında, bankada, ticaretinde, düğününde, muhabbetinde, pikniğinde Allah-u Teala'nın yanında olmasını esasen istemediği için sekülerist, laik kafalı birisi elbette ki o bu mutluluğu hissedemeyecektir. Allah ile beraber olmak, beraberinde kanaat taşımak demektir. Çünkü ben Allah ile berabersem, param bitse de Allah ile beraberim seviyesine yükselmiştir o. Evimizde erzak olmasa da Allah'a imanımız var. Yoktan var eden Allah benim Allah'ımdır. Müsebbibül esbabtır benim Allah'ım. Sebepler var ama sebepleri de yaratan Allah'tır diye iman ettiği için o mümin bunu almaz. O hep mutludur. Bunun için açlıktan midesi gocurdayan sahabi bile tebessüm ederken gördük. Zengini de fakiri de böyle olduğunu gördük. Cenaze günü bile kanaat sahibi olduklarını, Allah'ın gerisini vereceğini iman ettiklerini gördük. Çünkü Allah ile beraber olmak bir kanaat sahibi olmaktır. Dayandığın kapıya güvenmektir. Bulunduğun kapının gücüne inanmaktır. Bu da kanaat kadar büyük bir hazine olmadığını gösterir. Müslümanın kanaatkarlığı azla yetinmesidir. Azla yetinmek demek hem ihtiyacını görmek hem de hafif hesapla ahirete gitmek demektir. Mutluluktur bir mümin için. Mümin bile bile bu mutluluğu tepemez. Evet, yani nefsi ona nerede gerisi, nerede gerisi der ama gerisi cennette olduğuna nefsini ikna eder. O nefis de mutmain nefis olur. O nefis onu daha fazla ahirete, cennete doğru koşturur bu sefer. Yani kardeşlerim, psikoloji de mutlu ol, tebessüm et, ne gerek var kederlenmeye, boş versen onları yasal hakların diyor ama psikoloğun yanında mutlu olabiliyorsun. Seni ikna edemiyor. Gelince kederlerinle baş başa kalıyorsun çünkü Allah ile baş başa kalmak manasında, Allah'ın yanında olmak, onu hep yanında hissetmek, şeriatıyla, peygamberiyle, diniyle hep senin yanında hissetmek göklerde yürümek gibidir. Yer çekiminden kurtulmaktır. Psikolog sana öyle düşünme diyor ama geliyorsun kaynanan aynı titizliğiyle çullanıyor üstüne. İkinci terapiye. Beşinci terapi, ömrün terapilerle geçiyor. Bir gün zaten ecelinde geldiği için terapi tam düzelecekti, işte eceli geldi, öldü, boşandı, yoksa düzelecekti noktasına getiriyorsun. Yapabileceği başka bir şey yok. Çünkü sen bir maşraba suyun kenarında duruyorsun. Psikoloğa güvendiğin zaman, sadece psikoloğa güvendiğin zaman, Allah senin itimat kaynağın olduğu zaman okyanusların dibinde duruyorsun gibi oluyor bu sefer. O mutluluk başka, yani derede yüzmek başka, denizde yüzmek başka. Bu içinde senin, ben Allah'ın kuluyum, bu da Allah'ın kulu dediğin zaman, ben Allah'ın yarattığı bir insanım, bu da Allah'ın yarattığı bir insan. Bunun saçı şu renk, benim saçım bu renk. Bu şu dili konuşuyor, ben bu dili konuşuyorum. Kullukta hepimiz aynıyız. Bir tarağın dişleri gibiyiz nasıl olsa. Ne farkımız var ki? O cennete girecekse kim bilir benden daha üstün yerlere gidecek. Cehenneme girecekse bana ne onun sonucundan. Yani insana bakışın senin Allah'ın kullarına bakışın olarak yöre, ırk, etnik yapı, ülke veyahut da mal varlığı gibi yahut da tutkuları gibi, hobileri gibi bir sebeple değil de Allah'ın kulu neticede diye bakabildiğin zaman ne bir sporcunun ne bir aktörün kölesi olursun, ruhunu, bünyeni ona teslim edersin. Onun takımı mağlup olunca oturup ağlarsın. Ne böyle bir şey olur ne de bir insanı boşver adam değil diye hor görürsün. Dolayısıyla senin yüreğin tam 7 milyar kimseyi barındıracak güçlü bir yürek olur. Bir de onun içinden 1 milyar mümini ya da ne kadarsa mümini alıp özel bir yere oturtacak kadar daha da geniş bir yüreğin olur. Bunun sonucu olarak da karşındaki mümin de olsa kafir de olsa insan sevgisi olur sende ama asla humanist olmazsın. İnsanperest değil, Allah'ın kulları ve Allah'ın emanetleri diye insana bir sevgin olur. Sen insanlara gözlerinden sevgi akıttığın için düşmanın olanlar bile sana saygı akıtırlar bu sefer. Dolayısıyla edebiyatını Birleşmiş Milletler'in yaptığı insan haklarının pratiği sende olur. Hem de öyle bir olur ki insanların kalemiyle yazılmış değil, Allah'ın kaderiyle yazılmış bir sevgi ve mutluluk yaşarsın. En sempatik kadın da senin için eştir, koca eştir, en uyuz, geçimsiz biri de eştir. Bir örneği zikredeceğim burada, hepimize ibret olsun diye. Allah'ın dostlarından birisi talebelerini okutuyor, fakat talebeleri hocalarını her gördüğünde bir garip görüyorlar, araştırıp inceliyorlar ki adamcağızın hanımı dünyanın şirretlerinden birisi. Eziyor, büzüyor adamı, fakat adam bunu hissettirmemeye çalışıyor, fakat eziliyor. Bir gün talebeleri iyilik yapmak istemişler. Yani hocamızın açalım efkarını da, bir derdi boşalsın demişler ki, efendi buyurun çocuklar demiş. Yani zannediyoruz ki yenge hanım, yani hanımınız size çok eziyet ediyor değil mi demişler. Kaşlarını çatmış, benim hanımımdan size ne demiş. Affedersiniz efendim demişler. Zaman geçmiş aradan, o kadından boşanmış, kadını boşanmış ya da. Kadın aylar geçmiş, başka birisiyle evlenmiş. Anlamışlar ki artık ricat yok, yani geri dönüş yok. Kadın gitti, hocamız kurtuldu elhamdülillah demişler. Şimdi de tebrik edelim hocamızı düşünmüşler. Demişler ki efendi buyurun çocuklar demiş. Ama hocalarını artık mutlu görüyorlar. Yani evde sıkıntısı yok çünkü. O sizin boşadığınız kadın var ya, filanca ile evlendi, vay adamın haline demişler. Yine kaşlarını çatmış, bana ne başkasının karısından demiş. Hayat bu. Bu kimindi, ne zaman oldu, böyle bir bilgimiz yok. Menkıbe olarak nakledilir ama bu erkeklik dersi, insanlık dersi. Çilem de çekiyorum, çilem bitti. Ben niye başkasının işine karışayım? Allah ile beraber olmak insana Allah'ın yarattığı kulları, hatta kedi, köpek, tırtıl böceği, karınca, kaplumbağa, kurbağa, tozbağa, ne varsa Allah'ın mahlukatı. Ben de onun mahlukatından bir parçayım. Herhalde kurbağalar da bana böyle bakıyorlardır diye düşünür. Bu içinde kötülük beslemeyi beceremez. Beceremez. Kötülük beslemeyi beceremez. Aldatılır mı? Aldatılır ama aldatmaz. İnsan olup da aldatılmaması mümkün mü? Aldatılabilir. Bile bile aldanmaz ama aldatmaz. Çünkü o kötülük düşünemez. Allah'la beraber olması, sürekli Allah-u Teala'nın murakabesi içinde olması, doğal bir insan, yıpranmamış yürekli bir insan yapar onu. Çilesi onu insanlığından vazgeçittirmez. Bırak intihar etmeyi. Becerip kısıp küsmeyi bile beceremez. Bu insanlık karakteri. Böylece ahlak dediğimiz şeyi buluruz. Mutlu insan olduğu için o. Mutluluğu iliklerine kadar hissettiği için ahlak dediğimiz şey onun oturmasında, konuşmasında, yazmasında, hatta kızdığı anlarda bile ahlak onunla beraberdir. Böyle bir insanın gelecek kaygısı diye bir kaygısı olabilir mi? Allah'ı yanında hisseden bir insanın, kendisini hep Allah'ın murakabesinde hisseden bir insanın gelecek derdi diye bir dert olur mu? Geçmişindeki, hatta hatalarından dolayı sıkıntısı olur mu? Hata ettiyse istiğfar etmiştir zaten. İstiğfar etmiştir, tövbe etmiştir. Allah'ın da tövbeyi affedeceğine ve tövbe edeni günahsız kabul edeceğine verdiği sözü biliyor. Her şeyin Allah'ın elinde olduğunu biliyor. Geçmişinin bütün dosyaları Allah'ın elindeydi, sildim onları diyor Allah-u Teala. Peygamberine inanıyor. İman şaka değil ki. Geleceği de Allah'ın elinde. Malıyla, mutluluğuyla, eceliyle Allah'ın elinde zaten. Niye mutlu olmasın ki? Demek ki kardeşlerim, bir yan cümle olarak şunu söyleyeyim. Bizim asık suratlarımız esasen imanımızın içeriğinden kaynaklanıyor. Büyük sözlerle iman ediyoruz. Âmentü billâhi ve melâiketihi diyoruz. Allah yerlerin göklerin Rabbidir diyoruz. Hissettiğimiz bu olmuyorsa eğer sıkıntı var. Hani Hava sıcaklığında diyorlar ya, işte Urfa'da sıcaklık şu olacak, hissedilen bu olacak ama diyor. Hissedilen işte rutubetten vesaireden ölçüyor onu, hissedilen o olmayacak diyor. Onun için dereceye bakıyorsun, 40 gidiyorsun 60 derece gibi hissediyorsun sen bunu. İmanımızda bir konuştuğumuz imanımız var. Kitaplardan okuduğumuz imanımız var. Bir de hissedilen, meleklerin hissettiği imanımız var ama. Ashab-ı kiramda Allah onlardan razı olsun, en başta Ebu Bekir radıyallahu anh olmak üzere, onda hissedilenle konuştuğu aynıydı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerinden tuttu, imanlarına kefil oldu, cennetle müjdeledi onlara. Radıyallahu anhum. Böyle bir yakınlık, Allah ile beraber olmak. فَاَيْنَمَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun. فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Nerede olursanız olun, Allah'ı orada bulursunuz. Şeklindeki iman, hissiyat, gevezeliği engeller. Muhabbeti engellemez. Tebessümü engellemez. Gevezeliği, boş boğazlığı engeller. Lakırdı yapmaz, gıybet yapmaz, dedikodu yapmaz, başkasının işiyle uğraşmaz. O boşadı, bu doldurdu, bu işlerle uğraşmaz. Böylece sorunu olmaz. Sorunu olmayınca da mutluluğunun kendi elleriyle temellerini kurmuş olur. Mümin kardeşleriyle ilgilenir. Birisinin işine karışarak, birisinin arkasında konuşarak değil, üzerine bir şey düşüyorsa onu yaparak ilgilenir. Kul hakkına girerek değil. Böyle bir insan asla ve kat'a kendisini başkasıyla kıyaslamaz. Ne zenginle kıyaslar, ne alimle kıyaslar, ne yakışıklıyla kıyaslar. Şu baştan beri bahsettiğim birisine sende tip bozukluğu var ya dedirtebilir misiniz? Yerlerin göklerin Rabbi olan Allah benim Allah'ımdır. Benim Halık'ımdır, Musavvirim'dir diye Esma Hüsna'yı böyle derinlemesine iman etmiş birisine ya ben tipsizim, burnum büyük herhalde dedirtebilir misin? Havuçtan büyük burnu olsa onun dünyanın en güzel burnu olduğuna inanır. Çünkü bunu Allah yarattı der. Evet, o burnuyla nefes sorunu yaşıyorsa, görme sorunu yaşıyorsa gider cerraha ameliyat ettirir, toparlattırır, ayrı bir mesele. Helal bu zaten. Ama sağlığımı etkilemiyor, uykumu etkilemiyor. Oho! Bundan daha güzel burun olur mu? Ben Allah'ın kuluyum. Beni böyle uygun buldu Allah. Böyle uygun bulduğu için de ben mutluyum bununla der. Öbür türlü hocaya soru sorar. Burnumla mutlu değilim. Başka estetik yaptırabilir miyim? Yaptırsan da mutlu olmayacaksın ki. Sen çünkü burnunu filan aktörün burnuna benzettin. Ameliyat ettirip o aktörün burnu gibi yapacaksın. Sonra başka bir dize, başka bir aktör göreceksin. Onun burnu gibi bir ameliyat. Sen ayda bir ameliyat olman lazım. Ayda bir dizi izliyorsun çünkü sen. Çünkü sen aynaya bakar gibi Allah'ın yaratmasına bakamıyorsun. Başkalarının yüzüne bakıyorsun. Kendi aynanda burnunu görünce, gözünü görünce, kirpiğini görünce çirkin geliyor sana. Sen komplekslisin. Sen düşüklük, eziklik kompleksi yaşıyorsun sen. Sen Allahu Teala'ya imanınla ilgili sorundur esasen yaşadığın sorun. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bu mümin, yani Allah ile beraber olduğunu düşünen mümin, namaz kılarken mutludur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah derken sağındaki solundaki meleklere selam verdiğini biliyor. Ve atı gibi bilir ki kıyamet günü o melekler hatırlıyor musun sen filan camide namaz kılmıştın orada esselamu aleyküm demiştim ben oydum diye karşısına çıkacaklar. Ooo biz seninle Mekke'deki haramdaki selamda mı buluşmuştuk deyip sarılacaksın meleğe yahu. 70 sene, 80 sene namaz kılmışsın. O kıldığın namazların her birinde yüzlerce melek ve aleykümselam demiş sana. Kıyamet günü bir düşünüyorsun ki milyarlarca melek ve aleykümselam diye sana söylemişler. Namaz kılarken bu mutluluğu hisseder. Secde ettiğinde bu mutluluğu hisseder. Rabbimle baş başayım, miracım benim de. Aynı adam şeriat kıyafetleri giyip bir havuzda yüzerken, bir derede yüzerken de mutludur. Atletizm yaparken de mutludur. Spor yaparken de mutludur. Niye? Ya Allah-u Teala namaz kıl dedi, namaz kıl dedim. Bedenini değerlendir dedi, değerlendirdim. Spor yap dedi, sağlıklı olmak için spor yapıyorum. Onun sporu da ona mutluluktur. Elbette secdede daha mutludur. Ama sporda da kerhen yaptığı bir iş değildir. Koşarken, ya Rabbi bana nasip etseydin de peygamberin arkasından koşsaydım, şimdi de bana bir cihat nasip et, orada koşayım, onun için bu kaslarımı güçlü tutuyorum ya Rabbi dediği mana, yani bunu diliyle söylemese de hissiyatı budur. O evlenir, evliliğinden mutluluk hisseder. Hem karşısındaki eşi, kadın veya erkek hisseder bu mutluluğu, hem de Allah'ım sen bu kadar zevkli bir şey bize veriyorsun, bir de sevap yazacaksın bize, sadaka sevabı yazacaksın diye mutluluk üstüne mutluluk hisseder. Onun hanımı, onun kocası bir tür bir arızalı çıksa bile olsun, gene sevabım bundan gelecek diye düşünür. Demek ki kardeşlerim, mutluluğun cennetteki bölümünü biz orada yönlendirmeyeceğiz. Cennetin adı mutluluk zaten. Girdin mi bitti. Bütün dertleri cennetten dışarıdaki kapıda bırakıp oraya gireceğiz biz. İnne rabbena leğafurun şekur dediğimiz yere gireceğiz. Ne mağfiret eden, ne kadar iyilikler yapan bir Rabbimiz varmış bizim diye slogan ata ata cennete gireceğiz inşallah. Ama dünyada belli şeyleri sen yapmak zorundasın. Tıpkı gıda gibi, tıpkı elbise gibi, gidip dolaptan elbiseni alıp giymezsen üşürsün, çıplak kalırsın. Mutluluğu da dolaptan alır gibi, gardıroptan alıp gibi almak zorundasın. Bunun da en başındaki en büyük sebep kesinlikle Allah ile beraber olacaksın. Çünkü mutluluk Allah'ın hazinelerindedir. Onu dilediği kuluna verir. Ya da hiç razı olmadığı kuluna verir. Nasıl verir? Atar onu şeytanın önüne. Şeytan da sigarayı, alkolü, uyuşturucuyu koyar onun önüne. Keyif üstüne keyif yapar. Keyif üstüne keyif yapar. Ama onun keyfi akşam oluncaya kadardır. Uyuyunca biter. Sabahleyin fatura ödeyeceği için keyifsizlikle karşılaşır. Malının içinde kıtlık çeker o. Anasının babasının cennet nimeti, annesinin babasının yanında garip kalır o. Eşinin yanında huzursuzdur o. Neden? Çünkü mutluluğun asıl kaynağında değildir. Taşıma suyuyla değirmen çeviriyordur. Taşıma suyuyla değirmen çönmez. O jeneratörle enerji sağlıyor. O yenilenebilir, kendisini yenileyen güçlü bir enerji değil. Temel enerji değil. Jeneratöre mazot koyuyor. O işte aküsü doluyor. Ona bir elektrik veriyor. Bitiyor, gidiyor, bir daha mazot taşıyor. O öyle. O öyle. Onun mutluluğu geçici. Müminin mutluluğu acılarda bile mutluluk hissedecek bir mutluluktur. Biberden bile lezzet alıp hem yüzü gözü kıpkırmızı oluyor biber yediği için, hem de çatalı batırıp bir daha biber yiyor ya insan, çünkü lezzet veriyor. Mümin böyledir, acılardan bile mutluluk hisseder. Bilir ki mümin, şimdi iki nokta üst üste. İki nokta üst üste ne demek? Şimdi ayrıntılara giriyoruz. Temelini öğrendik mutluluğun, ayrıntılara giriyoruz. Bilir ki mümin, bu fani dünya her şeyin bedelinin olduğu bir dünyadır. Cennet hiçbir şeye Allah'ın bedel istemeyeceği, fatura göndermeyeceği bir yerdir. Ama dünyada her şeyin faturası var. Mutluluğun da bir bedeli var. Yorulması var, gayreti var. Sen ter akıtacaksın mutlu olmak için. Bunu unutma. İki, mutluluk için mal da gerekli. Yani para da gerekli. Ev de gerekli. Şüphesiz maaş da gerekli. Ama hiçbir zaman ev, maaş, para, birikim, sigorta %49'u bir puan yukarı aşamaz. Aşamaz. Hiçbir zaman senin sosyal güvencen olması, paranın olması, lüks bir evinin, hatta aidat bile ödemediğin lüks bir evinin olması %50 mutlu olmanı getirmez. %49'dur. Bütün bu maddi birikimlerin %49,5 olması bile mümkün değildir. Yani %49 artı 1 olsa 50'ye yaklaşacak. Mümkün değildir. Bunda belgem var mı? Var tabii. Niye dünyada en çok müreffeh olan ülkeler, devletin çöp yesen bile seni mutlu edecek kadar iş güç sahibi olmayı bırak, sosyal güvence verdiği ülkelerde intihar fakir ülkelerden daha fazla? Niye arayışı bitmiyor Avrupalının? Niye Amerikalılar Başkasını öldürmedikçe mutlu olamıyorlar. Dünyanın en güçlü ülkesi işte. Her yıl bir 10 bin insan, masum insan öldürmedikçe rahat edemiyor. Vampir gibi yemedikçe doymuyor. Öldürmedikçe, çünkü öldürmedikçe mutlu olamıyor. Vahşi. Mal var. Dünyanın serveti oraya akıyor. 300 ülke varsa 298 tanesini sömürüyor. 7 kıtanın 6,5'unu sömürüyor. Doymuyor. Çünkü %49'dan bir dilim ileri gidemez. Gerisi nedir? İlk maddede anlattığımız Allah ile beraber olmaktır. Allah ile beraber olan ashab-ı kiramın mutluluğuna bak. Allah'ı bırakıp kendi oluşturdukları sistemleriyle, putlarıyla yaşayanlar dünyanın kaymağını yedikleri halde sanki petrol pompayla çıkmıyor da direkt onların bağırsağına akıyor gibi dünyanın petrolünü, gazını yiyip içiyorlar. Niye mutlu olmuyorlar? Unutmuyoruz. Unutmayacağımız bir şey daha var. Dış güzellik asla mutlulukta %49,5 bile olmaz. Çünkü herkes bir gün buruşacağını bildiği bir güzellik taşıyor. Geçici. Güzellik geçici. Yakışıklı bir çocuk sakalı tüyü bitene kadar. Ondan sonra jileti vurdukça derin kartlaşacak. Güzel kadın bir güne kadar güzel. Herkes biliyor bunun fani olduğunu. Fani olduğunu bilmek bir mutsuzluk zaten. Yani bu benden gidecek korkusu, benden daha güzeli var endişesi zaten mutsuzluk kaynağı. Problem orada zaten. Onun için kalp güzelliğine, iç güzelliğe güvenmek, çünkü Allah var bunun yanında, asıl mutluluk kaynağıdır. Aksi takdirde dış güzelliğine güvenen birisi kopacak bir ipe tutunuyordur. Kopmasından önce bile o mutsuzluğunu kaybedecektir. O, ne kadar güzel görünüyorsun, bu yakışmış sana dendikçe mutlu olacaktır. Mesela genç bir kız kardeşimin böyle Allah vermiş güzel, kıyafeti de harika, işte bir düğüne gittiğini ya da 20 tane onun gibi genç kızın bulunduğu bir yere, helal tabii şartta, gittiğini düşünelim. Kız çok yakışmış sana bunlar denmediğini düşünün. Bir saat orada oturdu. Hiç kimse onun kıyafetiyle ilgilenmedi. Varsa makyajıyla ilgilenmedi. Normal hoş geldin dediler. İşte pastasını ikram ettiler, geri geldi. Bana birisi söylesin, bu kız eve geldiğinde suratı asık mı değil mi? Onu kimse dövmedi. Kimse vurmadı, hakaret etmedi. Herkes gibi hoş geldin dediler. Ama o çok özenmiş, kıyafetine, makyajına özenmiş. Harika bir gitmişti. O ne bekliyordu? Harikasın sen bugün, sözünü bekliyordu. Bu ne menem mutluluk kaynağıdır ki güzellik? Başkası beğenmeyince sen mutlu olmuyorsun. Bana psikolog kardeşlerim, dünyada yarışma yapıldı da filan delikanlı yüz güzelliği bakımından beğenildi. Birinci seçildi diyelim. Onun 50 tane arkadaşı vardır. 30'u 40'ı bir hafta sonra ona çok kötü görünüyorsun ya. Bu hiç iyi görünmüyor. Hayrola sende bir şey mi oldu? Birer kere desinler. Bu estetik ameliyatına gider mi gitmez mi? Bana psikologlar cevap versinler. Güzellik kime göre ki? Afrika ülkelerindeki siyah derili insanlardan bir grup Amerika'nın gücüne kavuşsa ya da Amerika'daki siyahlar Washington'daki sarayı ele geçirseler, 5 sene sonra dünyada beyaz olmak ve köpek olmak, lokantalara girmek için yasak gerektirir mi, gerektirmez mi? Herkes bunu bana söylesin şimdi. Beyaz derililer güçlü oldukları için siyah derililer lokantaya giremez yazmışlar, metroya binemez yazmışlar. Tersi de olabilirdi bunun. Yani güzellik izafi bir değerdir. Nisbidir. Bundan nasıl mutluluk olacak ki? Allah benim kalbimi gördü. Kalbim iman dolu oldu. Ben ayağım yerden kesildi o zaman. Bunu unutmuyoruz. Ve asla kat'a gülmeyi kendimize yasaklamayacağız. Tebessüm, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç görmüş. Yerler göklerin sultanı peygamberin bile tebessüm etti. Dişlerini, yani mübarek dişleri görülecek kadar tebessüm etti. Tabii ki helal bir şeye, helal ölçülerle, helal ortamda tebessüm edeceğiz, güleceğiz. Abus suratlılık ve kederli görüntü Müslümanca değildir. Şaka yapmayı bileceksin, gülmeyi bileceksin. Arkadaşlarından mesela 10 tane arkadaşım var. Onu da kederli, gamlı, maaşından başka derdi yok kimse derse. 5'ini bırak en azından. 5'te tebessüm eden, namaz kılan, gülmeyi bilen, şakalaşmayı bilen arkadaşın olsun. Yazık ediyorsun kendine. Ve tebessümün konuşulduğu dünyada sır bir cümle söylüyorum kardeşlerim. Paranın kıymetini bil tabii ki. Ananın, babanın kıymetini bil. Kıymet bileceklerin listesini sayıyorum. Evin var, kirada değilsin, kıymetini bil. Eşin var, kıymetini bil. Kıymetini bileceğin bir şey daha var. Seni seven dostlarının kıymetini bil. Bu dünyada bulunur şey değildir. Mutluluk kaynaklarından biri de budur. Bir haftadır görüşmediğim bir arkadaş var. Tak telefon çaldı. Selamun aleyküm. Ve aleykümüsselam. Ya Allah'ını seversen ben ne ettim sana? Niye sen benimle bir haftadır arayıp görüşmüyorsun ya? Ya geçen hafta görüşmüştük. Ya ne, bir sene olmadı mı biz görüşeli? Samimi bir şekilde söylüyor. Bu neyi gösteriyor? Seni sevdiğini gösteriyor. Namazı var. Haram yemiyor, içmiyor. Sigarası yok. Dedikodu yapmıyor, gıybet yapmıyor ve seni seviyor. Ya Rabbi sen cennete girmiş, oradan bir huri alıp gelmişsin, kabul et. Kıymetini bileceksin. Ve bu kıymetini bildiklerinin başında da bin bir hatasına rağmen eşin olacak. Kocan veya karın hangisiyse. Mutluluğun kaynaklarını söylüyorum. Uyuz mu uyuz biz eş. Koca veya kadın fark etmez. Eş deyince ikisini de kastediyoruz çünkü. Uyuz mu uyuz halk deyimiyle diyelim. Ama eşim, nikahım. Her şeyiyle bana helal olan tek insan bu dünyada. 7 milyarız dünyada, bir tanesi her şeyiyle bana helal, o da eşim. Nikahımız devam ettikçe eşim. Biterse başkasının eşinden bana ne diyeceğiz o zaman, o zat gibi. Ne konuşuyoruz? Allah ile berabersen mutluluğun kapısındasın zaten. O kapıda dikkat edeceğimiz şeyleri konuşuyoruz. Bir tanesi de kesinlikle tıbba dikkat ederek yiyip içeceksin. Tıp adamlarının. Öyle internet sayfasında doktorlar diyor ki çok havuç yiyin. Öyle demiyorum. Öyle değil. Onların haber kaynakları bir şeysi belli değil. Muayeneye gittin. Doktor sana liste verdi. O listeyi İstanbul müftüsünden aldın, kabul edeceksin. Doktor sana bu gördüğüm tahlillere göre sen şunu şunu şu kadar yiyeceksin, şunu şunu yemeyeceksin dedi mi? Sen tıpkı İstanbul müftüsüne orucun bozuldu mu diye fetva sormaya gitmiştin ya. O fetvada sana bir cevap verilmişti. Onu alıp saklıyorsun. Hatta mezarıma koyun bunu. Ben fetva sorarak yaptım diyorsun gibi doktorun listesine göre yiyip içeceksin. Düğünde de öyle yiyeceksin. Bir arkadaş ziyaretinde de bana doktor bu kadar ye dedi diyeceksin. Mutluluğun kaynaklarından birisi bu. Ve kardeşlerim, dikkat edeceğimiz bir şey daha mutlu olmak için, ayrıntılarla ilgilenmeyeceksin. Hatta dinin, dindarlığının ayrıntılarıyla da ilgilenmeyeceksin. Kendi çocuğun dahil, insanların ayrıntılarıyla ilgilenirsen, yani ayrıntı ne demek? Böyle mikroskop takıp bulabiliyorsun, görünmüyor kolay kolay. Onlarla ilgilenirsen, mesela örnek vereyim, melekler kaç tanedir? Ne bileyim, ancak bunu deli sayar, akıllıya saydırılamaz ki. Trilyon, katrilyon, Allah biliyor ne kadar olduğunu. Celle Celaluhu. Peki bunlardan 4 tanesinin, ayrıntıya örnek veriyorum şimdi. 4 tanesinin çok meşhur olduğunu biliyor. Evet. 1. Cebrail. 2. Mikail. 3. İsrafil. 4. Azrail. Bu 4'ü çok meşhur. Mikail'in adı geçiyor. İsrafil'in geçiyor. Cebrail zaten meşhur. Fakat Kur'an'a baktık, Azrail diye bir kelime geçmedi. Kur'an'da Azrail demiyor. Melekül mevt, ölüm meleği diyor. Aa, acaba köpek adı mı bu? Asıl adı ne bunun? Niye Azrail geçmiyor? Bu ayrıntı işte. Yani adını bilsen senin canını almayacak mı? Böyle bir indirim mi yapacak sana? Bilsen bunu ne olacak, bilmesen ne olacak? Allah-u Teala uygun bulmamış sana bunun adını bildirmeyi. Ne olur adı Azrail olsa, ne olur ölüm meleği olsa. Bir şey değişiyor mu? 10 dakika uzun ömür mü veriyor sana? Yok. İşte ayrıntı bu. Bir hoca seni bu ayrıntılara boğuyorsa onu da daha dinleme. Seni acil olarak Allah'a götürecek, cennetinle cehenneminle ikaz edecek, helali haramı anlatacak hocayı dinle o zaman. E bu bilgiler gereksiz mi? Değil gereksiz. Bir sürü doktora tezi yapan yüzlerce ilahiyat talebesi var. Onlar da araştırsın dursunlar. Onun işi o. Ayrıntılara boğulduğun zaman mutluluğa sıra getiremezsin. Mutluluğu ötelersin hep. Bu kendi elinle işlediğin bir hata olur. Halbuki biz taktik olarak eziyet veren, üzen, bunaltan şeyden uzak durmak zorundayız. Yani şurada birisi var, orada çay içiyorlar, ben de gideceğim fakat o adamla her gittiğimizde tartışma çıkıyor. Gitmeyeceksin kardeşim. Telefon edeceksin, ben size gelemiyorum şimdi. Özür dilerim, kapatacaksın telefonu. Hem biliyorsun gittiğinde seni uyuz edecekler, hem de bile bile gidiyorsun. E belanı sen arıyorsun. Kendi ayağınla gidiyorsun, kendi kuyunu kazıyorsun sen. Olur bu. Ve asla tartışan Müslüman olmayacaksın. Çünkü Adem aleyhisselamdan beri, tartıştılar da tartışanlardan biri özür diledi, kapattı, öbür tarafa geçti. Vaki değildir bu. Herkes kendini haklı gören bir dünyadayız. Doğru bildiğimi söylerim. O da doğru bildiğini söyler. İkna edemezse beni, ben de onu ikna edemezsem selamun aleyküm, tokalaşır ayrılır. Bitti. E doğru bildiğimizi söyleyeceğiz. Tartışma, münakaşa yok bizde. Ve çok önemli bir nokta daha değerli kardeşlerim. Senin bir onurun, yani saygınlığın, kimliğin var, bir de paran var. Mutlu olmak istiyorsan onurunu, adının değerini, şahsiyetini parandan değerli tutacaksın. O zaman mutlu olursun. Parayla onurun, ismin, şahsiyetin, aile kimliğin eşitse senin gözünde ve pratikte tabii, bir mutlu bir mutsuz olursun. Onurun senin 100 puan yapıyor da malın 80, 50, 40 inip çıkıyorsa ne fakirlik, ne dedikodu, ne sıkıntı, ne hastalık mutluluğunu engelleyemez seni. Çünkü mutluluğun en zirvede her şeyi bastırıyordur. Para ters olduğu zaman mutluluğunu ezer. Ezer. Mesela işte 20 liraya alıyordun filan şeyi, 21 lira olduğunu öğrendim. La havle ve la kuvvete illa billah, yaşanmaz bu dünyada diye. O gün kederli günün olur senin. Çünkü para güçlü olduğu için mutluluğu pestil etmiştir orada o. E nasıl olacak bu, eve gidip şimdi bilgisayarla ayarlayacağız mı? Mutluluk 100, 80 de mal, öyle değil. Senin dünya hayatına verdiğin değer, Allah-u Teala'ya bağlantınla ilgili bir konu bu. Cennet için yaşamış bir insan, yaşayan bir insan, gayret eden bir insan, dünyanın bütününe sinek kanadı kadar değer vermez. Çok değerliyse onun 5 lirası, bu iddiası bu sefer ispat edilemez. Onun için kesinlikle mutlu olacak insan, şahsiyetini, onurunu, aba o ecdadını, sülalesini parasından değerli tutacak. Diğer insanlardan değil ama, o kibir olur çünkü. Parandan değerli tutacaksın. Başka bir kuralımız, rutinleşmeye izin vermeyeceksin. Bunu daha önce de bir bölüm değindim. Mesela hep aynı camide, aynı yerde değil. Bazen safta başka yere otur. Ara sıra başka köye, ayda iki defa da olsa namaza git. Başka mahallenin camisine git. Oradaki müminler rutinleşmesin cami senin gözünde. Cami senin hayatın. Ama o bina namaz değil, ibadet değil. Namazı yerine getirdiğin o bina rutinleşmesin. O imam, o müezzin rutinleşmesin. Aynı şekilde ev eşyası rutinleşmesin. Kaldırıp atma. 5 senede bir Oturma takımı değiştirecek halin yok. İsraf haram çünkü. Yönlerini değiştir. Kılıflarını değiştir. Yatak odasının yerini değiştir ara sıra. Hatta işe giderken bazen başka yoldan git. 5 dakika erken çık, uzak yoldan git. Rutinleşmemek, sürekli gördüğün çiçek sayısının artması demek. Bir bahçeye giriyorsun, bir tane lale açmış orada. Baktın, akşama kadar lalenin başında bekleyecek halin yok. Bilemedin, 3 dakika basarsın, bir tutarsın. 10 dakika sonra büzülecek zaten, bitti. Ama bir bahçeye giriyorsun, lale var, sümbüller var, papatyalar var. Ya Allah! Ona tutuyorsun, öbürüne gözün çağır. Ona gidiyorsun, öbürüne. Akşam oluyor, güneş batıyor, sen hala de işte rutinleşmenin sakıncası bu. Yani sürekli çiçek değiştirir gibi canlı bir hayat yaşama manasında oluyor bu. Kesinlikle dinlenmek ve eğlenmek insan için gereklidir. Şu kainatta melekler dahil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha değerli kimse var mı? Yok. Yok. O eğlendi mi? Eğlendi. Eğlendi. Hanımıyla yarış yaptı. Şakalaştı. Ama helal. İsrafa kaçmadan, batılı ve batıyı taklit etmeden, zevk dair helal sınırları içerisinde eğleneceksin. Gezmek olur, yüzmek olur, yarışmak olur, evde çocuklarla oynamak olur. Ne yaparsan yap. Hatta doktorun tavsiye ettiği yaşa ve bedene göre, özel kimliğe göre tavsiye ettiği sporu bile tavsiye ederiz. Helal olacak ama. Helal olacak. Şu dünyada kimsenin bana anlatamadığı, benim de anlayamadığım bir şey var. Spor yapmak için iç çamaşırla dolaşmak niye zorunlu oluyor anlamıyorum bunu. Daha mı sportman oluyor insan soyununca? Niye bunu şart koşarlar anlamıyorum. İlla haramda mı olacak bu? Değerli kardeşlerim, bütün bu saydıklarım nasıl elde edilir soruyorsan, imanda 3 noktaya dikkat edeceğiz. Kader imanımız, meleklere imanımız ve ahireti nereye koyduğumuz. Tekrar ediyorum. Allah'ın kaderine, kaza ve kaderine, bize iman edin diye buyurduğu meleklere ve ahiret gününe. Ne kadar iman ediyorsan bu üç şeye, elbette iman daha büyük bir şey ama bu benim konumla şu anda bağlantılı. Bu üç şeye ne kadar iman ediyorsan o kadar mutlu olursun. Eğer mutluluğunda arıza varsa, çocuğunu evlendiriyorsun, sen matem içindesin. Böyle bir şey varsa kardeşlerim, bu üç şeyde sorun var. Yok demiyorum, Allah muhafaza buyursun. Yok olsa zaten sen namaz, oruç diye bir şeyin olmazdı. Ama ahireti, cenneti, cehennemi, yani ileride gelecek diye görüyorsun. Burnunun dibinde görmüyorsun cenneti. Cehennemi burnunun dibinde görmüyorsun. Bu. Melekleri yanı başında hissetmiyorsun. Sağına bakıp, nerede bu melek? Bu burada olması lazımdı diyecek şekilde inanamıyorsun sen. İnanıyorsun ama. Fakat imanında kalite ve yoğunluk problemi var. O yoğunluk eksik olduğu için sen böyle yapıyorsun. Her şeyin yazanı Allah, kaderin sahibi Allah, ben yaratılmadan binlerce sene önce bana kader yazan Allah diyemiyorsun. Sözde diyorsun, pratikte diyor. Bir bu. Buna dikkat edeceksin. Şu baştan beri saydığım şeyler yapılabilsin, pratik olsun, samimi olsun diye. İkincisi, özellikle cemaatle sabah namazı, özellikle olmak üzere namazda boşalmasını ve deşarj olmasını bileceksin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kederlenince bir namaz kılalım buyurmuştu. Bu ciddi bir formüldür. Namaz hem boşalmadır, aşırı stresi boşaltmadır, hem yeni melekut aleminden enerji doldurmaktır. Ben geçen hafta gittim olmadı dersen, sen önce iman meselesini tazele. Çünkü Allah'ı test etmeye kalktın sen. Bu bir hataydı. İlaç test eder gibi Allah test edilemez. Haşa. Celle Celaluhu. Allah'ı test etmeye kalktın sen, yanıldın. 20 sene belki mücadele edeceksin. Melekler şahit olacaklar ki senin şakan yok bu işte. O zaman. Bütün namazlar için geçerli. Özellikle de sabah namazının cemaatle kılınması. Hele şöyle 90 gün kadar bunu dene, mutluluğu hissettiğini göreceksin. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Ve bir başka nokta arkadaşlar, bir kuruş da olsa, bir kuruş da olsa senin kadar imkanı olmayan birisine bir sadaka verme zevki tatacaksın. Bu bir lezzettir. Ve bir başka nokta, sabırla düelloya gireceksin. Sabır diye bir şey var ya, sabır senden yeter be, yeter çatladım diyecek. İnşallah önümüzdeki derslerde sabrın ne olduğu ve nasıl olduğuna dair de ayrıntımız gelecek o zaman. Yani sabır becerebildiğin zaman Allah'ın izniyle bu bahsettiğim şeyleri de becerebilirsin. Ve dininle, dünyanla ilgili fitnelere karışmayacaksın. Fitne ne demek? Ucu bucağı belli olmayan, başı dibi belli olmayan kargaşa demek. Siyasette, ticarette, din konusunda alimler, hocalar birbiriyle tartışıyorlar, kitaplar böyle yazıyor. Uzak dur! Uzak dur! Sen neye benziyor biliyor musun? Yani fitne dediğimiz şeye karıştığın zaman bu büyük mekanlarda şehirler arası gerilim kabloları var, elektrik kabloları var. Onların altında yapılaşmaya izin vermiyorlar. Mümkün olduğu kadar o direklerin etrafını telle çeviriyorlar. Evet, aslında görünen bir elektrik yok orada. Ama o kabloların yakın mesafesinde durduğun zaman zaten elektrik akımının sesini de hissediyorsun. Binlerce kilovat elektrik böyle bir oluktan su akar gibi akıp gidiyor. O, yani sen temas edip zaten kömür bile olmuyorsun ona temas edince maazallah, yani eritip götürüyor. Uzağında durduğun zaman bile kanserojen etkisi sağlıyor. Yani rahatsız ediyor insanı. Fitne böyle bir şeydir. Din konusunda da dünya konusunda da çözülemeyeceği belli. 1000 senedir tartışılan bir konunun 1001. senesindesin. Sen katılsan buna ne olur, katılmasan ne olur düşünmek zorundasın. Siyaset kör düğüm olmuş. Sen katılınca bir düğüm daha katmış olacaksın ama asla çözmeyeceksin. Düşünmek zorundayız ve dininle, dünyanla ilgili şüpheli bir şey varsa o şüpheden uzak duracaksın. Bir de şu hadisi hiç unutmayacaksın ve bana da dua etmeyi unutmayacaksın. Bir kardeşin olarak da senden dua istirham ediyorum. Allah-u Teala bana da mutluluklar versin, sana da mutluluklar versin. Beladan, musibetten muhafaza buyursun. Ahir kelamımızı kelime-i tevhid yapsın diye dua istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Tirmizi'de hadis-i şerifi okuyoruz. Mutlu, güvenli bir evi varsa, sağlıklı bir bedeni varsa, o gün yiyeceği varsa bir Müslümanın, bütün dünya onun demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.